اونٹنی کو یہاں سے راستے سے ہٹا دو. اس عورت کی بہت حسین اور جمیل لڑکیاں تھیں. میں نے کہا جس لڑکی سے کہو کہ میں تجھے دے دوں. تو قدار ابن سالف نے اپنے ساتھیوں کے اور جتھے کے ساتھ یہی مشورہ کیا یہ کام کرتے ہیں. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارتے ہیں, ہٹاتے ہیں راستے سے. یہ آپس میں مشورہ کیا انہوں نے, طے کیا, اور مقصد یہ تھا تاکہ وہ عورت کو حاصل کیا جائے اور مال وغیرہ بھی حاصل کیا جائے. مزید پہلے بھی مال موجود ہے لیکن یہ حرص تو ختم نہیں ہوتی, خصوصاً ایسے لوگوں کی جو بدماش ہوں, گنڈا ٹائپ ہوں. تیسرا تو راہتن نو آدمی اور نو آدمیوں کا گروہ اور جتھا بہت بدماشوں کا تھا. ان میں ایک یہ تھا, ان کا سرگروہ قدار ابن سالف. اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ فلاں راستے کے اندر ہم بیٹھیں گے, جب اونٹنی وہاں سے گزرے گی تو اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دیں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا انہوں نے. کسی درے میں جس میں سے اونٹنی گزر کر جاتی تھی وہاں چھپ کر کے بیٹھ گئے. اونٹنی جب وہاں سے گزری تو اس نے حملہ کیا تلوار کے ساتھ اور اس کے پاؤں کاٹ دیے. آخر میں نے زخمی کرنا, کوچے کاٹ ڈالنا, پاؤں کاٹ ڈالے. اونٹنی اچھلی, بڑی وزنی تھی اونٹنی, بہت بھاری تھی. لیکن پھر یہ دوسرے آئے اور سب نے مار کر اس کو اپنی تلواروں کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بچہ بھاگ گیا اس کا, اونٹنی کا جو تھا وہ بھی بڑا تھا جسامت میں. صالح علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا. فرمایا بہت برا کام کیا ہے, توبہ کر لو, اب بھی توبہ کر لو, باز آ جاؤ, بچ جاؤ گے, ورنہ نہیں. پھر اس بچے کی تلاش کا حکم دیا, بچے کو تلاش کرو کہاں گیا. اس کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو چیختا ہوتا روتا ہوا, وہ بچہ جب دیکھا کہ اس کی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو وہاں ہی اس پہاڑ میں جا کر غائب ہو گیا کہیں, جس پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلی تھی, اللہ نے نکالا تھا. تو صالح علیہ السلام سمجھے کہ اب بس ان کا آ گیا, خدا کا حکم پہنچایا ہے. دوسری جگہ موجود ہے, تمتع ثلاثت ایام من ذلک وعد غیر مکذوب, تین دن تک اب تمہیں مہلت ہے صرف. یہ جمعرات کا وقت تھا. فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے, زردی چھائی ہوئی ہوگی, دیکھ لینا صبح کو, اور دوسرے دن چہرے تمہارے سرخ ہو جائیں گے, اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے, اور دیکھو چوتھے دن پھر کس طریقے سے خدا کی گرفت میں آتے ہو تم. ایسا ہی ہوا. جمعہ بھی گزر گیا اور ہفتہ بھی, اتوار کے دن صبح کے وقت خدا کا غضب نازل ہوا اور دو قسم کی سزا اللہ نے دی. ایک تو زلزلہ آیا, ہلا دیا, اور ادھر سیخا, چیخ, اللہ کے فرشتے نے ایسی چیخ ماری, ایسی خوفناک آواز آئی کہ جگر پھٹ گئے اس کی. اس قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لائے تھے صرف وہی بچے, کوئی نہیں بچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس قوم میں سے سوائے ان ایمان والوں کے اور صالح علیہ السلام کے, جو اسی قوم کے فرد تھے, کسی کو اللہ نے زندہ نہیں لیا. حضور جب غزوہ ہے طائف کی طرف تشریف لے گئے تھے تو طائف کے راستے میں ایک قبر سی بنی ہوئی تھی, لوگ آتے جاتے پتھر وغیرہ پھینکتے تھے وہاں تذلیل توہین کے لیے. آپ نے فرمایا تم جانتے ہو صحابہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے.

ان کے ساتھیوں کو من قریتکم اپنی بستی سے، بے شک یہ لوگ ہیں یتطہرون جو پاک بنتے ہیں، فانجینا پس ہم نے نجات دی اس لوط علیہ السلام کو و اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کو تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، وامتلنا اور برسائی ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش، پس دیکھو کیسا ہوا انجام گناہگاروں اور مجرموں کا۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ نبوت اور رسالت کے تاریخی واقعات میں سے چند واقعات ہیں، اور ایمان والوں کو جرات دلائی جا رہی ہے اور تسلی دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے ان پاک نبیوں نے کیسے نامساعد اور مخالف حالات کے اندر اللہ کے دین کی خدمت کی اور خدا کا پیغام پہنچایا، تو تمہیں بھی ان کی شان حیات اور ان کی تاریخ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اجمال کے ساتھ یہاں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ابھی اور بھی کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اور ہود اور صالح علیہ السلام کے بعد چوتھا نمبر حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، اور ان کی قوم کا حال اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کا عطف اسی پر ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، اسی پر عطف ہے اس کا۔ ولوطن یعنی لقد ارسلنا لوطن الى قومه اذ قال، البتہ تحقیق ہم نے لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے اپنی قوم سے یوں خطاب فرمایا۔ آگے لوط علیہ السلام کی تقریر اور ان کی نصیحت کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور قوم کا جواب، پھر ان کا حشر۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور یہاں جس قوم کا ذکر کیا گیا ہے یہ ان کی قوم خاندانی قوم نہیں ہے، بلکہ وہ قوم مراد ہے جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ اپنے جیسا کہ پہلے صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی قوم وہی تھی، خاندان وہی تھا، لیکن لوط علیہ السلام کا خاندان وہ نہیں تھا، یہ دوسرے لوگوں میں، اجنبیوں میں رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قوم تھی ان کی وہی ہے کلنانی، جو ابراہیم علیہ السلام کا خاندان ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تھی، بابل سے، موجودہ بغداد سے 60-70 میل کے فاصلے پر، بہت بڑا شہر تھا، 100 میل مربع میں اس کا رقبہ تھا، کلدانیوں کا اور آشوریوں کا دارالخلافہ وہ رہا، اور وہاں بڑے معذب لوگ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، کلدانیوں کے اندر، اسی شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور اسی کے اندر جوان ہوئے، وہاں ہی اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، خدا کا پیغام انہوں نے سنایا، تو ابراہیم علیہ السلام پر سوائے ان کی بیوی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کے چچا کی بیٹی تھی، خاندان کی تھی، اور ادھر لوط علیہ السلام بچے تھے، ان کے سوا ان پر کوئی ایمان ہی نہیں لایا، سارے بابل کے اندر جتنے تھے سب مخالف تھے، یہ دار السلطنت تھا، بہت بڑا شہر تھا، بڑا متمدن علاقہ تھا، لیکن اللہ نے مردوں کے سلسلے میں فرمایا ہے فما من لہ الا لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے کسی نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، ابھی بھی خود تھی گھر میں، تو ابتلا کا دور جب ابراہیم علیہ السلام پر آیا، پھر حکم ہوا، اشارہ ہوا ہجرت کر جاؤ یہاں سے، تو لوط علیہ السلام بابل کو چھوڑ کر جب ہجرت کی تو ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی اور لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، پہلے مصر گئے اور مصر سے پھر وہاں بھی ابتلاء ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، وہاں سے بیوی کے ساتھ خادمہ بھی مل گئی، حاجر بھی مل گئی رضی اللہ تعالی عنہ، راستے میں کسی مقام میں اللہ تعالی نے لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور حکم ہوا کہ شرق اردن کے اندر جو قوم آباد ہے وہاں چل کر خدا کا پیغام سناؤ، ٹرانس جارڈن شرق اردن یہ بھی بڑا متمدن علاقہ تھا اس وقت، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چار بڑے بڑے شہر تھے اور 400,000 سے کم آبادی نہیں تھی، بعض روایتوں میں سے زیادہ بھی آبادی کا ذکر ملتا ہے، بڑے بڑے شہر، بڑا عظیم دار الخلافہ صدوم تھا، صدوم، عامورہ، دوامہ، صوابہ، بڑے بڑے شہر تھے یہ، اور زرخیز علاقہ تھا، بے حد باغات تھے اور زمینیں تھی بہت زیادہ، یعنی اناج اور سبزہ اگانے والی، اور یہ تجارت بھی کرتے تھے لوگ اور زراعت بھی کرتے تھے، تو یہاں اس قوم کو خدا کا پیغام سنانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا تھا، تو یہ قوم سے یہ مراد ہے، صدوم کی رہنے والی قوم جن کی طرف اللہ کے نبی کو مبعوث فرمایا گیا تھا، ان کی خاندانی قوم نہیں تھی، یہ بیتبار بیست کے جو قوم تھی اس کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے، لوط علیہ السلام کا سلسلہ نسب تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لگتا ہے، ان کے بھتیجے تھے، بعض مفسرین کہتے ہیں خالہ زاد بھائی تھے، لیکن زیادہ صحیح یہی بات ہے، لوط ابن ہاران ابن تارخ، تارخ و رازرے کی ہے وہ دو نام ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھائی جو ہاران تھے ان کے بیٹے یہ تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہ جو قوم تھی ٹرانس جارڈن کے اندر رہنے والی صدومہ وغیرہ بستیوں میں، یہ لوگ اسی طرح بنیادی خرابی کفر اور شرک والی میں مبتلا تھے، ایک تو یہ جرم تمام اقوام کا مشترک رہا ہے، کسی قوم کا حال بھی پڑھ لیں قدیم زمانے میں جن کی طرف اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمایا ہے، ان میں یہ بیماری تو بنیادی طور پر موجود تھی، کفر اور شرک، اس کے علاوہ پھر خاص خاص جرائم تھے جو قوموں کے اندر پائے جاتے تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں آگے آ رہا ہے تجارت کے اندر کمی بیشی کرنے والی بیماری تھی، کفر شرک تو تھا ہی، اور ہود علیہ السلام کی قوم کے اندر تکبر تھا، غرور تھا، زیادتی تھی. صالح علیہ السلام کی قوم میں اسراف تھا اور بے جا عمارتیں بنانا اور کھیل تماشا کرنا، کفر شرک کے علاوہ یہ بیماری تھی. تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، ایسی ایسی بلڈنگیں بناتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ ہی یہاں رہیں گے، جو مصریوں نے جیسا بنائی تھی، پرانے قدیم مصریوں نے. اور لوط علیہ السلام کی قوم نے کفر شرک کے علاوہ خلاف وضع فطری یہ بات تھی. لوط علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی آتا ہے وہاں اسی بات سے ذکر کیا جاتا ہے، کفر شرک تو تھا ہی لیکن یہ بے حیائی کا جو کام ہے یہ بہت قبیح تھا، خلاف وضع فطری. یہ صدومت، سیڈیمی جس کو کہتے ہیں، لواطت، مردوں کے ساتھ چاوترانی کرنی، تو یہ زنا سے زیادہ شدید جرم ہے، بہت فوش جرم ہے. زنا جو کیا جاتا ہے وہ ایک طبی محل کے اندر حرام کام کیا جاتا ہے، اور لواطت غیر طبی محل کے اندر کام کیا جاتا ہے حرام. تو لواطت کا جرم یہ زنا سے زیادہ شدید ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں روح المعانی والے. طبعاً عقلاً اور شرعاً تینوں طرح یہ بات غلط ہے کہ بہت بے محل ہے. زنا تو حرام ہے لیکن ہے تو محل کے اندر ہی، خدا کے حکم کے خلاف ہے، اس لیے وہ حرام ہے، اس میں قباحت ہے، خرابی ہے. لیکن یہ چیز تو طبعاً بھی غلط ہے، اور اسی واسطے اس سے پہلے کسی قوم میں یہ بیماری نہیں تھی، سب سے پہلے شیطان نے یہ بیماری اس قوم میں رائج کی. اب باغات تھے عمدہ، ان کا پھل لوگ توڑ لیتے تھے، بچے بھی آ کر توڑتے تھے، تو شیطان نے یہ کہا کہ تم ان سے یہ کام کرو پھر یہ باز آئیں گے، تو یہ کام شروع کر دیا ہے نا مردوں کے ساتھ. پھر آہستہ آہستہ راسخ ہو گئے اور طبیعت میں یہ بات جم گئی، اور عادی ہو کر انسلاخ ہو گیا، فطرت سلیمہ مسخ ہو گئی، اور انہوں نے اسی کام کو اختیار کر لیا. عورتوں کی طرف التفات ہی نہیں ہے، اور صرف مردوں کی طرف ہی یہ شابترانی کرتے ہیں. یہ فطرت بدل گئی، فطرت سلیمہ نہ رہی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اسی برے فعل سے منع کیا، کیونکہ کفر شرک کے علاوہ جو بھی برائی قوم میں پائی جاتی تھی اللہ کے نبی اسے منع کرتے. ہر نبی کے سلسلے میں یہ بات ملتی ہے، قوم میں جو خرابی ہے اسے منع کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، ترک کر دو. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، بڑے افسوس کا مقام ہے، اتاتون الفاحشہ، تم ارتکاب کرتے ہو ایک بے حیائی کی بات کا. زنا کو بھی فحش کہا گیا اور لواطت کو بھی فحش کہا گیا، قرآن میں بخل کو بھی فحش کہا گیا، ذہنی طور پر وہ بھی فحاشی ہوتی ہے، بخیل ہونا بڑی یعنی غلیظ بیماری ہے. ایو دائن ادوا من البخل فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ذہنی طور اور عملی طور پر زنا بھی فوش ہے اور لواطت اس سے بڑھ کر فوش ہے. لہذا اس